yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moyna ci ruham batay bakkan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arafa ruu yeb nek fa ba boru xeyna ay 4:30 ruu ñibbi fi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu bi yessel seen ñap tabaarakaalla technicien yi daal di yewu auto jël ci lañu ñew ci radio yi tabaarakaalla oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ruu yi di ñibbi fi fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koka mum biñu bi fi ci borom fofu la ko yalla yitiye cetetet wayursilu al-ukhra mu yebal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlin musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan jo xamne gi kep kuy xalat war la yeb baxa bax yene ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katunu sun borom tabaaraku ta'ala tegg len sen baram ci ay ñun fuk ak ñaar في سورة الزمر ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي ني دغلو الصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله بوكي ني دغلو جناو با ني سانتي يالا سبحانه وتعالى مومي ني ماي ني ام اك وير اك تالكو با توك في ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla nañu ko mayat may leen ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñeen fukki aya ak ñaar bëgg delu ci wat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxé Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lolu moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit démé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko julé ko sol ko ci mpaxté du yëngutu waw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fofu buñ fa agge ak yow rek nga yëk ko mom mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax budé gu maggi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek dégu ndaw gi nak moy tax nit gëm dégu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra ki lay fekk ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su roccé la ko gëna mag buñu julli fajar do genn nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te itam xap cam pax nga jëm nelawi nelaw gu mag waye ki lay yé nak ki nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dékki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne yep lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawam ñom ñaar ñep kenn ku ci nak yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kasir muné akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrifu fi al wujudi kama yasha wa annahu yatawaffa al anfusa al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن التلبة ختم نار تمير أتنار فك أتنار ابن كثير من اللي ديوان نيالا مري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنب مينلو muy am yamuy rocc ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhan ya wala namuy tuddu day rocc yépp yépp dajé ci mom yépp dajé ci mom ñiko yendo togn ñi yenn won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jambar ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku taala bu ñu démé mu xol len ñom ñepp ru yépp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñooñu ñepp gis len té ñi yéno won li neexul seen borom su ngone bu roya démé ñu xamé leen waaw ñi gis jigéen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol roy dañ ñé dañ ñoy jigéen ñi dul solo ñu né ha ñu né waaw ñu né ah xayna bu roy délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xayna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jambur yépp ñi né gis ngeen roy yele dé ñom ñoy yendo jël yefi jambur ñi né roy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruyele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigen ñele nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkër yi ruy yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ru go xamne qada 'alayha al-maut dogal na ca dé bi ruy démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bum dello ruugale nak ñu ne jéde moy ru sang mu ne bu mu delu duñ ci wax sax jé moy ruuh diw ndax fofu tour ye du fa soti ñu ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadu li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadu motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khair min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fa ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexé boole ko ci ruh yamuy tiyé te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dogulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dogulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram ma nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man fuma ne lay ba yewu sama ru du dem ci yaramu pak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ru sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwaat ci yow nun la ko tabaaraku taala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiyé sagru nak andil la geneen

mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alimal ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ca wute alakhirah mbolem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ca atte ñi nga xamne ño ca don wute so alakhirah manam lolu nga xamne moy alakhirah su ñewé ñi don wute ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su alakhirah mu attelel kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mo won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wute nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé alakhirah dalay wone ben moy am wute mom bu jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and non lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi démé alakhirah nak ñepp ko bokkale mom lu way barale barale barale lu way newle newle do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legi dañ ko wara julle jurom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu nuñ ko julle jurom ñaar rakka lol do ko gis mukk ñun ñepp ño tolale ñent rakka rek te rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar dong ci sa kanam buñu nappé ne fa blem ngeen duggal ci bir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhirah mom ben ngeen don fi nak mom mënañu takaliko duñu jigna ga dañu metti waye alakhirah mom mune yeen ñepp ray nek ben tabarakallu ciol gi yeb ben la bima dam le tambale and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ko ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñoon buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñoon buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay di yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñun fukk ak juroom ben yalla neen walaw an wur na ne su fekkon ne lillazina zalamu ñi togn amnañu walaw an wur na ne su fekkon ne lillazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li ci suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu nitallu ma'ahu dallita dik alakhirah gis sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwa'i ba allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunnay digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxawé yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli lata len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawar ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة الله أكبر يمول سي سوما مان لي سي دكار اك لي سي بيرم دي تي لول كوكو مامان في نيك ام لو بري وخول بوما مان لي سي افريك بولول نياري كونتينا دافني ما في الأرض جميعا ني جوغي في دي ووتي امريك لا نفي ووتي ني جوغي في ديم ايطالي لا نفي ووتي ني جوغي في دي ديم اسبانيا اك فنن نييب lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawmal qiyamati wa badalahum ndaxte dafa feñ ci ñoom minallahi jogu ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegewul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñoom ñaan togn minallahi baye ko len ci yalla ñu jëgge won baaxu yalla ñu jëgge won newetuk yalla ñu jëgge won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaruñu ko won nekkuñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabihi ñu defene li dal dess len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'aha ونظيرها في الوعد فلا تعلم النفس ما اخفي نين ايجي دهلي بيتي يالا دهلي امول بن دهلي بوكو فيتي غيناو من واي ديغي بي يالا ديغي سي فلا تعلم النفس ما اخفي لهم من قرة اعين من ايجوجي بن ديغي فيتي وكو غيناو تفسير ابو سعود جوكيب نينتل خاتم نيت تيمير اك فكو ak ben wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa bari yermane ba kum xass bind rek nopi na ci yow non la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi ne lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul ngal yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunit bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekkulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mugal yunit yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ni li mom seen borom tabaaraku ta'ala dañ leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayiatu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp dal di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp dan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare nit ñi lañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoyep bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dekk yamal qiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gawal yoyep nek ay bakkar bañu ko dajale nak bu bari lol ndax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha dan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne modi alquran foko masana tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw Suratu Zumar aya ñen fuk ak juroom ñatt Yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun Yalla wa fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du at meek yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demene ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxle tabarakalla ak jaamu yalla yomb ko su febare ak jaamu yalla yomb ko su ñakke ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jamu yalla dal di koy yomb isa masal insana durrun da'ana mudad ñi wo mune suma ginaaw ga